أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد Të gjitha falëndërimët më të plota, më absolute janë vetëm për Zotin tonë Allahun Xhelle Xhelaluhu, vetëm Allahut i bindemi dhe vetëm atij i nënshtrohemi. Ndërsa përshëndetjet, selamët të mira të Zotit Xhelle Xhelaluhu, të gjitha të tubuara tek njeriu më i mirë, mësuesi i njerëzimit Muhamedi Sallallahu Alaihi Wasallam, mbi shokët e tij besnik, mbi familjen e tij të ndarshme, mbi gratë e tij të pastërta, e të gjithë besimtarët dhe muslimanët e së të ndjekë rrugën e ti me të mira dheri në ditën e fundit të kësaj bote. Të ndëruar lezër, të ndëruar të praneshëm, dhe të vazhdojmë e lejën e Zotit Gjellë Gjellëluhu në shpjegimin dhe komentimin e fjalëve të Zotit të Barek e Oteala, duke undihmue me fjalët e djetarëve të muslimanëve, me komentator dhe shpjegusit e vjetër të cilët e kanë shpjegu fjalën e Zotit Gjellë Gjellëluhu. Para se me vazhdu të kajetit e cilat kemi ngel, do të bëjmë edhe një parathënje e cilat do të shërbejmë për nëzitja dhe motiv për të mësu fjallën e Zotit Gjellë Gjellaluhu. Kemi përmenë në fillim të tefsirit, tani mund të përsërisim që tjenë disa informata të shëshruara me neve në mënyrë që të kuptohet edhe ajeti konkret më mirë. Ibn Qayyim el-Jauziye në librin e tij Madarijus Salikin ka përmend surën El-Fatiha dhe se në ka shpjegu në këtë libër, ka përmend se nëse të intereson apo je kurreshtar me ditë se i gjithë Kur'ani ku është përmbledh, në cilën surë është përmbledh dhe çfarë çështje trajton, thot Ibn Qayyim el-Jauziye, i gjithë Kur'ani është shpjegimi i detajshëm, tafsilën i detajzuar dhe në mënyrë të përpikt i surës El-Fatiha. Pra nëse lexon surën El-Fatiha, do të gjesh aty rregullat përgjithshme të cilat i ka përmend Zoti i Onjë Xhelaluhu prej të drejtave të tij, cilësive të tij, drejtësisë të tij, hakit të njerëzve dhe krijesave ndaj tij dhe në fund shpërblimin e çdo kujt prej krijesave në llogaritë e Zotit te Barekehu ve Teala. Andaj çdo ajet që neve do ta lexojmë apo do të rvatemi ta shpjegojmë, duhet ta kemi parasysh se një lloj zbërthimi më i detajshëm i surës El-Fatiha, e cila sure është shtyll e namazit dhe zguxon namazi me qeni zbraz prej surës El-Fatiha, që ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, la salate limen lem yaqra bi fatihati al-kitab, nuk ka namaz ai cili nuk e lexon El-Fatiha. Nuk e lexon Fatihan, namazi i tij është i diskutuar. Andaj nëse shikon elhamdulillahi rabbil alamin, falëndërimet më absolute i takojnë vetëm Zotit. Dhe kemi përmendur se është dallimi mes hamdit edhe shukrit. Çdo hamd i takon Zotit të botrave. Kjo vëllazër është ligji për të cilën Zoti ka zbrit Kur'anin, për t'u shpjeguar njerëzve kush është Rabb el alamin, Rabb i cili ka kriju dhe kujdeset për ta, dhe i ruan ata dhe i furnizon ata dhe është kujdestari tyre. El alamin, çdo kush përveç Allahu xhellahu ala është rob i tij, çdo send përveç Allahut është rob i tij. Me njëherë Zoti on te bareke ve teala e përmend çka Ar-Rahmanur Rahim, e përmend Allahu xhell emrin e tij Rahman edhe Rahim, të cilat dy emra janë emrat më të përsëritur në fillimet e surave. Emri Allah, emri Rahman edhe Rahim. Deri se ka thonë Ibn Qayyim el-Jauziye, Ar-Rahman është cilësi e qenjës, dësa Rahim është cilësi veprore. Pra, ai qenësisht është Rahman, nërsa vepër në cilësi e ka Rahmanin të mëshiruarit e dikujt tjetër. Pastaj Allahu Jelle Jalaluhu tregon edhe një sifat tjetër, i cili është sifat i drejtësisë, Malik Yawmiddin. Ai ka frenin e pushtetit në ditën e gjykimit. Pra Allahu xhela për emrave ka edhe Dayyan, ai i cili është i përgjithmonëshëm, apo a i cili merë logari. Pro kjo univers, vlezër, është kriju me precizitet. Asë një sen në ta nuk ka të mangët. Andaj tha Allahu te bareke ve teala, kul siru fil ardi fandhuru, ecni në tokë dhe shikoni. Shikoni dhe qiellin, a ka ndonjë qarje, a ka ndonjë zbrastir. Shikoni në çdo krijim se si Allahu e ka përsos. Andaj ka përmendur Rabbul Alamin, sifatin e ti Rahman Rahim, ja ka lecu çdo kujna që të jeton në mëshirën e tina, pastaj na ka tregu se do të miremi të gjithë në logari. Dhe në mes kësaj, dhe në mes logaris, vjen qëllimi i krijimi dhe raporti mes robit dhe Zotit, dhe është ijake na'bud, ty vetëm të adhurojmë. Tani qysh me adhuru, kanë zbrit detalët. Tani si me adhuru, kanë zbrit detalët. Andaj, njohja sa më e mirë e cilësive të Zotit dhe zbërthimi sa më i hodhësishëm i asoj shka e ka vendosë Allahu si ligjë dhe se shka kërkon prej robëve, se si e ka përsosh krijimin. Pra, më thjesht, njohja sa më e mirë e ti si robë, si Zot, si kujdestar, si ai i cili kujdeset për çdo krijesën e ti. Ai ka kriju dhe e ka menaxhue. Pastaj njohja e ti si Rahman, pastaj si Rahim, pastaj stabilizimi mes mëshirës dhe përgjithsisë, e cila është rruga e drejtë. Pra njerëzit zakonisht anojnë apo mëshira, mëshira, mëshira, pastaj dhe dalin sikur të krishterët, të cilët e quajnë Zotin El Mahabbe, dashuria, e devijojnë skaqmërisë pastaj. Andaj Allahu gjithë mes Rahman Rahim e vjen stabilizatorin e përgjithsisë, Malik Yawmiddin, ai të merr llogari për çdo vepër të ëndën. Andaj, njohja sa më e mirë sifatëve të Zotit, cilësive të Allahu Gjellewala, e bën sa më të kapshme, edhe sa më të logjikshme, dhe më afër zemrës dhe shpirtit, se neve jemi kriju për ijake na'budu dhe ijake nesta'in, dhe prej ati kërkojmë ndihmë. Andaj dhe zër Kur'ani, në çdo ajet, nëse e marë edhe juridikën, edhe akhlakin, edhe historin, çdo sa në çka marë prej Kur'anit, e shepë së është në realizimin e ijake na'budu, vetëm ti të adhurojmë dhe vetëm brejteje dim kërkojmë. Pastaj Zoti Jon Gjelle Gjelaluhu thirë dhe në mëson se duhet të kërkojmë brej Zotit udhëzim, me na udhëzu ihdina sirat al mustaqim, na udhëzën rrugën e drejtë. Dhe ka përmendur Ibn Qayyim al-Jauziyja se hidaje, udhëzimi është i parri që me logjika dhe arsyje. Pra sikur të kishen udhëzimi i arritur me logjik, me arsyje të shtëndosh ka e quaj njerëzit, me intelekte dhe fuqi intelektuale, do të shihje njerëz më intelekt se neve, më të mëqur se neve, si shën Aristoteli edhe grupa e tij, për të cilin ka thonë Shejhu Islam Ibn Tejmije, mos më qen shpallja, mos më qen suneti pejgamberit s.a.s., i cili vjen nga ana Allahu xhelaluhu, do të na fitonin filozofat. Nga se janë aql, janë më detajshëm, i shikojnë senet në udhësi të mëdha. Ti nuk shkon mendja ka, ju shkon mendja atyre. Por se shpallja Zotit Gjelle Gjelalu është mbi të gjitha. Andaj në lip Allahu, në mëson Allahu që të lipin prej ti udhëzim, nga se me mendje tona neve nuk kemi mundësi ma arrit udhëzimin e Zotit Tebareke ve Teala. Pastaj Allahu Gjelle Gjelalu të regon se të udhëzuarit janë të begatuarit. Sirata ledhine en'amte alejhim, e cila do tjetë sot me neve en'amte, ni'meti, jemi të ajeti ku Allahu Gjelle ka përmend begatin, dhe të shohme të cila është begatia me madhe. Dhe në fund Allahu Gjelluala të regon se nga kush duhet të ruhemi, nga kush duhet të ruhemi. Rruga atyre të cilët i ke begatue dhe jo rruga atyre të cilët ti je i hidhruar me ta, apo rruga e të humburve, ghajrul maghdubi alejhim wala dallin, as të hidhruarit me ta, mbi të cilët ka zbrit hidhrimi Zotit, Zotit na rujt, dhe nga të humburit të cilët e kanë humbë rrugën e Allahu te bareke ve teala. Kthehemi kësaj. Surja Al-Fatiha, vëllezër, i përfshin krejt domethënit e Kur'anit. Andaj ka thënë pejgamberi s.a.s., nuk i është zbrit kërkujt para meje. Është një surë shumë e madhe. Është një surë e cila ka në ta begati të mëdha, nëse njeriu e mediton. Andaj Ibn Qayyim al-Jauziyja në tri vëllime, vëllezër, e ka shpjeguar surën Al-Fatiha. Surën Al-Fatiha, derisa në vëllimin e parë të Medarijus Salikin, ka kaptin të veçantë Ibn Qayyim al-Jauziyja, babun, kaptin demant të gjitha grupeve të bidatit nga ajetet e surës Fatiha. Dhe kështë për mrekullive të Ibn Qayyim el-Juzije se si kanë gjithë nga pak ajete demante të shumëta nga grupeve të bidatit. Para mendo ti, nga 7 ajete demantosh grupet shumëta vlezër, nëse i shikon dek të devijimit të tërë janë shumëta. Vetëm nëse i marrë libe se sa ka grupet të devijuara njëri mahnitët, e quditë sa kanë deviju njërzit. Kretë këta thot, i përfshin në demant dhe kundër përgjigje surja el-Fatiha. Andaj vlezër, i gjithë Kur'ani, është detalizim i Fatihas. Andaj ku të lezojshë ti Rabbil Alemin, Elhamdulillahi Rabbil Alemin, gjithë namaz, duhet me të përkujtue ajo që ka e njef prej Kur'anit, dhe me rrit masën e njohjes e Zotit të bareke, wa ta'ala. Andaj vlezër, të mundohemi që ta kuptojmë emrin e Zotit Rabb, Rahman, Rahim, Malik, Jaum, Iddin, në mënyrë që ta shtojmë realizimin e asaj për të cilës jemi krijuar dhe është adhurimi i Zotit te bareke ve teala. Të gjitha idetë dhe objektivat të cilat ja vendosin njerëzve, njerëz të humbur, se njeriu është krijuar për epsh, siç thot Freudi, apo se njeriu është materialist nga natyra, siç thojnë komunistët, sikur Marksi e ata të cilët ndjekin komunizmin, apo sikur ata të cilët pretendojnë shembullorën se njeriu duhet të ndjekë idetë shembullore, si budisat e kështu me radhë, të cilat pastaj mbi shembullorën vrasin e presin prej muslimanëve. Apo çdo ide e cila thirr në adhurimin e diçka tjetër përveç Allahu xhallahu ala është e gabuar. Cila është rruga e drejtë? Adhurimi krijuesit xhelle xhelaluhu. Ana gazet i gjithë tefsiri duhet na shërbejn për këtë. Dhe kjo është ajo që ka thënë dietart, ilmi duhet të shërbejn punës. Ilmi duhet të shërbejn punës. Ibn Qayyim el-Juzije në Miftah Daris Saade thot, jo me çdo ilm ka mundësi mu punu. Apo, për shembull, e marr një libër i cili do qoftë dietar, hoxh, dhe e lexon. Jo për çdo sen çka fletaj ti ke mundësi me e manifestuar ata me gjymtyr. Kjo është absurde. Por se për çka shërben ilmi? Për të arrit cilësinë dhe cualitetin e çasaj veprës që ti e bën. Për shembull, namazi vëllezër është në sabat 2 rekate, kjo nuk lëviz. E çka të ban dobi njohja më e madhe e ilmit edhe e tefsirit, që çato 2 rekate ku ti falesh me më prezencë, me më pranit frigës, me më njohje të Zotit dhe ajo e shton cilësinë. Dhe këta e lip Allahu prej neve. A e kuptum? Pra dikush thot për shembull, ilmi është për punë. Edhe ai ilm çka nuk punohet me ta është i kotë. Por se nuk e trajton meselen nga kondi i duhur. Dhe kështu e la njerëzit ilmin. Apo, thënë ashtu ashtu hoxhat, s'ka mundësi me dalë për jasaj se 5 vak namaz. Kjo regu. Kjo s'muna me dalë për jasaj. Po muna me dalë për jasaj tjetërës që mos më ka namaz i vesh një fasad. Por një njeri i cili lezon më shumë, lezon Kur'an më shumë, mëson fejnë më shumë, namazi i ti nuk është me namazin e njëni i cili nuk e njef Zotin. Nuk është një namaz i njëjtë ati i cili thot Elhamdulillahi Rabbil Alamin, dhe ati i vinë me qindra domethënie për Rabbin, për Rahmanin, për Rahimin, kur ta lexon këtë ajet. Nuk është i njëjtë me i cili kur thot Elhamdulillahi Rabbil Alamin, s'di çka ka thonë. Nuk është i njëjtë. Andaj ilmi dhe shtimi i ilmit është i dobishëm për çka? Për rritjen e cilësisë të veprës së cilën na ka bëu obligim Allahu te bareke ve teala. Andaj të cilë vëllezër shërbejmë për këtë që në namaz të jemi më të koncentruar. Në vepra tona të jemi më sinqert, në rrugtimin ton nga Zoti Jon Xhelel Xhelaluhu të jemi më të sigurt dhe më të udhëzuar. Kemi ngel vëllezër te ajeti i 40 i surës Al-Baqara, ku Zoti Jon Xhelel Xhelaluhu pasi e përmendi krijimin e Ademit dhe debatin mes tij dhe melaçeve, pastaj edhe shfaqja e Iblisit, pastaj vendosja e Ademit në xhenet, pastaj ngronja prej pemës e kështu me radh, frimzimi për pendim, pranimi pendimit, pasaj tha Allahu te bareke ve teala, ata të cilët e ndjekin udhëzimin tim, nuk do të mjerohen dhe nuk do të pikëllohen. Pasaj tha ata se të mohojnë dhe bojnë kufër, mohojnë Zotin Xheluar dhe përgënjeshtojnë ajetet e tij, ata do të hinë në zjarr për gjithmonë. Tani Zoti Jon Xhelel Xhelaluhu, pasi i sjelli këto rregulla të përgjithshme, kush mohon, kush beson, kush përgënjeshtron, kush nuk e ndjek udhëzimin, kush e ndjek udhëzimin. Tani fillon Zoti Jon Gjellewala detalet të historis, si do këtë një mohim dhe si do këtë një pohim. Andë shikoni, nga e përgjithshme shkohet në detale. Që ka thonë Shejhu Islam Tejmije, avami e mëson njëherë besimin në përgjithsi. Dhe është hadithi Gjibrilit bazë. Pasaj shkohet në detale. Hyrja nga detalet dhe zërë ndjerë njërës të zilet nuk e njofin pas taj fejnë. Për shembo, dikush do me mësu imanin dhe shkon nga meselja më e pështirë. Ndo shta dhe cila i takon gjykatësve. Dhe shkon nga ju meselja dhe preja ati kandit, apo preja saj dere mundohet në mësu besimin. Ndo shta i len shumë prej elementareve nuk i din, duke u mundu me erujt një meselje, filan meselën apo ypsilon meselën e kështu me radhë. Andaj shiko Zoti Jon Gjellewala, nga surja El Fatiha, nga përgjithsimet e mdoja, fillon gradualisht në surën Bekara me detalizu, por ende nuk kemi emra, ende nuk kemi detale. Tanin nga jeti 40, surës El Bekara, fillohet me detale, vlezër. Fillohet me detale. Në kuptimin, me gjuhën e thjesht. Fillon surja Bekara, nga jeti 40, mi u tregu sahabeve. Deri tani folën për udhëzimin, devijimin, kufrin, imanin, me fjalë të përgjithshme. Kush janë konkretisht? Apo dikush për shembull flet sikur në hava. Dhe paqartësia është donjëherë edhe e sinuar. Për shembull dikush donjëherë flet paqartë, jo se nuk di me fol qartë, po e sinon paqartësinë. Që të ketë pastaj mundësi me menaxhu dhe me manovru me interpretim, me pata se pata. Por kjo është shkolla veçantë vëzër e manovrës me fjalë. Allahu Gjellewala, që ka dhënë Sejt Kutbi, nga kjo ajet, Allahu Gjellewala ja u tregon me emra, thuaj se me emra, për këta po flasin. Thënë Zotë i unë të bare kjo vëtërën surën El Bekara, ajeti 40. Ja bëni Israile, udhkuru ni'meti jelleti en'amtu alejkum, vë aufu bi ahdi, ufi bi ahdikum, vë ijaja farhabun. Shikone Zotë i unë Gjellewala, ta një se si e zbret në fush, udhëzimi dhe devijimi. Si do këti devijuari, pasaj që dhe janë cilësit e ti, qka pritet prej ti, e kështu më rratë. Sa ko gjasa më udhëzu filan kategoria e devijume, me kaq për masat devijimit. Të gjitha në i tregon Allahu Gjellewala. A në të shovim pak më vonë, në surën Bekara, se si Allahu Gjellewala, edhe jo besimtar të ndanë në kategori. Më të ashpër, më të but, më mesatare, kështu më rratë. Nga se Zoti Jon Gjellewala është i drejt. Është i drejt. Thadë Allahu te bareke ve teala në surën El Bekara. O beni Israil, udhkuru ni'meti allati an'amtu alejkum. Përkujtone të mirën time të cilën, me të cilën u kam begatuar. Vë aufu bi ahdi, zbatone besën të cilën ma keni dhënë mua dhe unë e kom marrë prej juve. Ufi bi ahdikum, edhe unë i ri pas apo marveshës të cilën e kemi bo me juve. Pra besën e kini dhënë dhe në këtë besë keni premtim prej meje. Nëse ju e zbatoni, unë e zbatoj. Nëse nuk e zbatoni, pason edhe dënimin nga mos mbajtja e besës. Pasaj të Allahu Gjelluala, wa ijaje farhabun, dhe vetëm prej meje të keni frikë. Këtu vlezër tani, neve do të shpjegojmë përgjithsi ajetin me detalet e fjalve, pasaj do të indumrojmë mësimet të sati kanë zirë djetartë në atë metodologjin të se në kemi filluë, duke indumru e para, e dyta, e trejta për mësimet të sati kanë zirë djetartë. Fillimisht vlezër, thëtë Allahu Gjellewala, ja bëni Israil, dhe këtë temë dhëtë në përsëritët shumë në Kur'an. Ja bëni Israil, bëni Israil, dhe kush dhe gjënë shumë Kur'an e disë këtë temë, por sëritët shumë dhe se kanë thonë disa prej selefit, kade lë Kur'anu e një kune li Musa vë bëni Israil, gati Kur'ani të ishte për Musën dhe bëni Israil. Kush janë bëni Israil? Fillimisht Israil, dhe zërë, këtu e shpjegojmë, pasaj më mësë të përsërismi, kjo është ajë, gjithë mungë këtë përmendet, është njëti njëri. Israil, dhe zërë, është Jakubi, i biri Ishakit, i biri Ibrahimit, alejhimus salatu ve selam. Pse quhet në Kur'an Israil? Pse quhet në Kur'an Israil? Thotë Shejhu Islam Tejmije, disa gjuhë janë të ngjashme shumë me gjuhën arabe. Më e ngjashmja është gjuha abrije. Se në qunë, Shekhu Samet e Imija, gjua e të sërën e flasin jehudët. Il, illa, il, kështu, sikur që për dëgjoni Isra, il, il, dhe zër i thënë Allahu të barë kjo vëtarë në gjuhën abrishte. Il. Andaj, Isra, il, i bjen Abdullah. Komendi parë, dhe kjo është në shumicën e djetarëve të tefsirit, se Isra, il është rob i Allahu. Pro sikur që themi Abdullah, thuhet Isra, il. Il, Allah, Isra, rob. Robi, Allahu të barë kjo vëtarë. Disa djetarë kanë thonë se është safuetu la, i zxedhuri i Allah, pra njëri i zxedhuri i Zotit të bareke vëtjala. Por se mendimi parë është të sinin e mban Ibn Kethiri rahimehullah. Andaj, ja bëni Israel, o bite Israelit, pra o bite Jakubit. Në përkthimin bukfal të emrit të ti, o bite Abdullahit. O bite Abdullahit. Përkujtone të mirën time. Cila është e mira Zotit e Bareke Vëtjala? Cila është e mira Zotit Gjellë Gjellë? Djetarë kam përmenë shumë. Për e tërë më e madhja, dërgimi për nga mberve. Që ka përmenim nuk e thiri. Irselu Rusul, Irselu Musa i Lejhin, dërgimi Musës të këta. Dërgimi shumë për e për nga mberve. Të nzilu të vëra, zbritja e të vëratit. Të nzilu ingjil, zbritja ingjilit. E pastaj të mirat materialet që të gjau ka dhënë Zotit Jon Tebareke Vëtjala. Prej të mirave të qetësis, rehatis, hajes dhe pijes e kështu më radhë. Andaj ka thënë Allahu te bareke ve teala, udhkuru ni'meti. Si bëhet përkujtimi? Si bëhet përkujtimi? Përkujtone? Kanë thënë dijetartë, Allahu nuk po thret këtu në fantazi dhe imaginata. Pra nuk po thot kujtone ju. Apo, sikur që është mendimi i irgjasti, duhesh me thonë la ilaha illallah dhe rritë shtëpia, çka duhesh bën? E nuk është kështu, vëllezër. Udhkuru, andaj i thënë dhikrullah, prania e Zotit te bareke ve teala. Ti t'jesh tani pranishëm në raport me Zotin tan te bareke ve teala. Andaj kur i thotë Allah udhkuru, edhe benu Israil, edhe muslimanëve, çka po ju thot? Kujtonë kështu me imagjinat? Jo. Udhkuru bi qulubikum. Wa bi alsinatikum wa bi jawarihikum. Kështu e kanë komentuar dietarët. Përmend në Allahun me zemrat e juve. Përmend në Allahun me gjuhët e juve dhe përmend në Allahun me gjymtyrët e juve. Dhe çdo njëra ka vendin e vet. Me zemër përmendet Zoti, përkujtohet dhe me gjuhë nxjerrët jashtë emri Subhanallahu Alhamdulillah kështu me radhë dhe e fundit është gjymtyra ajo zbatimi i urdhave të Zotit ka zbrit Allahu te bareke ve teala. Pastaj ka thënë Allahu te bareke wa ta'ala wa awfu bi ahdi. Dhe ju zbatone besën e dhënë. Cila është besa e dhënë? Thot Ibn Kethiri, dietarët e selefit kanë polemik se cila është besa të cilën e ka përmend Allahu xhelala këtu, më afërta është ajo të cilën e ka përmend Allahu te bareke ve teala surën Al-Maide, ku ka thënë Zoti Jon Xhelaluhu, "Wa laqad akhadha Allahu mithaqa bani Israila wa ba'athna minhum 12 naqiba. Wa qala Allahu inni ma'akum la in aqamtumus salata wa ataytumuz zakata wa amantum bi rusuli wa 'azzartumuhu wa aqradtumullaha qardan hasana." Ibn Kathir ka përmend polemikën, kjo është ajeti i cilën një numër i madh apo një numër dërmuesi i dietarëve shkojnë se besa e Zotit në këtë ajet është e përmendur në surën El-Maide ku ka thënë Allahu te bareke ve teala, vërtet Allahu xhelaluha e mor besën nga bite Israili. Dhe Allahu xhelaluha ju dërgoi atyre 12 vende të pirjes së ujit, nga se ishin 12 kabile të ndara. Wa qala Allahu inni ma'akum. Dhe Allahu xhelaluha un jam me juve, le in. Shikoj dhe zërë, subhanallah, gjuha arabe dhe leximi i ajeteve në kontekstin e vetë të duhur. Por që imë, Allah u ka thonë, dhe unë jam me juve, le in, nëse. Dhe shikoj një saj duhet fjalis për me e cungue, për me aprish këtë domethënje. Veç me ajek që këtë lidhësen le in, e pas taj prishet këtë domethënje. Shikoj, nëse thuhet, dhe unë jam me juve, dhe heshtet, pik, s'kuptohet asnjë sen. Apo kuptohet e keqja, se Allahu është me zullumqarë, Zotin në rujtë. Por kur ka thënë Allahu gjë, le in e kam të musale, nëse ju e falni namazin, dhe jepni zeqatin, dhe i besoni të gjithë pengamberve të mi, në ta është edhe Muhammedi sallallahu aleyhi sallam, va azzar të muhu, dhe i ndihmoni pengamber të Zotit të barek e vëtëara, va akrat të mullah e kardan hasana, dhe i huazoni Allahut hua të mirë. Pra jepni sadaka për i të Zotit të bareke vë të ala. Andaj, në këtë ajet Allahu Gjellewala në përkujton se ju ka morë bes kujt njerëzve. Për i tëre, benu Israelve. Pasa ju ka thanë, ufi bi ahdikum, pra nëse ju ju përmbani marveshës, une ju i përmbana besës dhe premtimit dhe cilin ja ju ka mbanë. Cila është ajo? Besa Zotit, le u kefiran në ankum se i etikum. Do t'ja u shli juve të këqia. Vale u dhkilennekum gjennetin të gjirimin të hdihel enhar. Dhe do t'ju fus në gjennetin të cilat rjedhin lumej. Basta i thotë Allahu të bareke vë të ala, vë i jaje farhëbun dhe prej meje ekskluzivisht, veçanërisht, apo në mënirë të njësuar i jaje, andaj është para pri për emri i jaje vetë mua për hasran vë kasran, për me përkufizue cilësien. Sigur që si themi, i jake në abudu. Kemi përmenë nëse ju kujtojë të surja el-Fatiha, se në gjuhën arabe, vjen i jake në abudu, po vjen edhe në abudu i jake dhe në aspektin gjuhësor fjali është tamam. Për nëse thu dikujt, ta adhuroj ty, apo të dua ty, për shembul, e hekmi ta adhuroj, që mështë keq kuptohemi, po e marmi të dua ty, apo të urrej ty. A është fjali e sakt, është fjali e sakt. Por cili është dallimi mes shprejes kuranore që ka ardhë, nga se kjo e para, të urrej ty, i vendoset presja, dhe vijet me edhe ty të urrej. Por që mu i thuti kujt, të urrej ty, s'ke vendos pik, lirisht e vazhdojnë fjalien, edhe ty edhe tjetërin, edhe ty edhe mund është me zxatë sa dush fjali. Kur ti thush, i jake, vetëm ty, kjo fjali duhet mu ndalë, nuk vazhdojnë më. Pra, kur ti thush, vetëm ty të dua, zguzonë më mi thonë, edhe ty e. Jo, se e ke përkufizu e. Pra, e ke përkufizu krejt dashurin tane të që e ki vendosë në paremrin e parë. Andaj, shpreja Kur'anore, fe i jeje, vetëm mua, pas ta e ka prue, më kini frikë, nënkupton se frigën Allahu Gjelluala e ka kërku të tërën që tjetë karqizotit të bare kjo e të ala. Kjo është forma Kur'anore. Dhe i cili ka pak hisën nga njohja e gjuhës arabe, din se kjo është prej belagës, prej metaforës apo stilit të lartë të gjuhës arabe. Se asë një lidhse dhe asë një paraprirje e fjalive apo e fjalës në fjali nuk vjen kotë. I jeje, apo paraprijet për emri, apo paraprijet kallëzuesi para krye fjalës. E kështu me radhë, të gjitha këto nuk vinë rastësisht, po vinë me qëllim të caktuar. Andaj thëtë Allahu Gjelluara, vë i jeje farhabun. Dhe vetë të mbrejmeje, kini, tani, e dini, kemi përmenjë 100 herë e më shumë, se në gjuhën arabe janë disa shpreje, të cilat po i përktheve në gjuhën shqipe, ata silën me një fjalë. Për shembull, do të na vinë edhe fjalë tjera. Për shembull, iyyaka fattaqun. Apo khauf, apo khudua, apo khushua. Për shembull, këtu Allahu ka përmendë rahba. Na e përkthejmë frikë. Rahba, frikë. Vjen ajeti fattaqun, më keni skemë që më shpreh, më keni frikën mua. Vjen ajeti khashye apo khudua. Këto janë të cilat aludojnë me një lloj të frikës e cila ka një veçori nga tjetra. Pra, rahbe ka një veçori, takua ka një veçori tjetër. Neve në gjuhën tonë s'kemi se si më ushpreje ndryshe. Por se rahbe, djetartë, kanë thanë në definicionin, shiddetul khauf. Kur është frika teje të madhe. Andaj, i thotë rahbe kur njeri të merohët. Pra, kur njeri ju të merohët, i thonë rahbe. Por shembull, wa rahbaniyatan ibtada'uha. ma katabnaha alejhim, ka thënë Allahu Gjelluala, dhe murgjërin të mbyllurit si murg në manastire, ata e shpikën, në nuk ja u bam obligim. Rahbanija, rahb është nga freja, rahba. Qka do me thanë? Pra aj, në trurin e ti, atë shumë i frigohet Allahot, i len të gjitha epshet dhe mbyllët për adhurim. Pra e quen rahbanija. Neve përkthej murg. Në qëfar kuptimi? Pra në kuptimin e izolimin nga friga e madhe prej Allahu te bareke ve teala. Pra rahb i dhënë kër njeriu frigohet shumë. Allahu frigën e madhe e ka lyp vetëm për vetë veti. Sigur që do të përmendmi se friga e natyrshme edhe disa lloje të frigave nuk janë të cilat vinë ndesh me frigën prej Allahu te bareke ve teala. Kjo vëllezër është në përgjithësi domethënia e ajetit, pasaj në aspekte gjyqësore kemi kush don i kthehet librave të tefsirit. Tani këtu janë disa premtime të cilat duhet të shkoqisim para se me kalu në ajetet tjera. E para vëllezër, prej porosive dhe mësimeve të këtij ajeti nga ajeti 40 i surës Al-Baqara, duke filluar Allahu xhallahu ala me thirrjen e banu Israilve, dietar kan thon ajeti dëshmon se kur Allahu xhallahu i drejtohet dikujt me ligjërim, me khitab, kuptimin e thekson me paraemër apo ja drejton ligjërimin atij, kjo ka një lloj veçorie. Pra kur Zoti jon xhallahu ala thot ja ehlel kitab, që ka thonë Shekhu Samë të imije, sa Allahu Gjellola asë njëherë nuk i thirë krishterët me avamin e tëre. Nuk kanë Kur'an o avam i krishterëve. Nga se Allahu Gjellola e din se ata nuk kanë mundësi me i diskutu qështë, dhe asë nuk janë të ati nivelli. Apo? Dhe nuk i thirë asë jehudët e janë i ju e kështu më ratë prej avamit. Andaj tha për nga mberi sallallahu aleyhi sallem, lau amen e bi ashratu minel jehud. Sikur me mbesu mu 10 jehud, 10, jo ma shumë, le amen e bia ljehudu, dhe të më kishin besu kret jehudet tjerë. Andaj shiko, i ligjërimi Zotit nuk është i rastishëm, o i thartë librit. Andaj këtu ja bëni Israel. Andaj ka thënë djetarët, kur njëriut i drejtohet khitabi, apo ndoshta edhe i drejtohet ati dhe është për qëllim dikujt tjetër, këtu ka prej urcive. Cëllat janë prej urcive? Djetarë kanë përmenë shumë prej urcive. E para, kanë thanë, se këti i cilit po i drejtohet ligjërimi, kjo është meritor që të zbaton atë që ka po kërkohet prej ti, dhe timson të tjerët që të zbatojnë ata e cila po kërkohet prej ti. Por shembull, shumë prej ligjeve në Kur'an, vinë drejtuar Muhammedit s.a.s. I vinë ati, ja e juhën nëbi, i të killa, apo la tu kellefu illa nefsek, nuk ngarkohesh për vetë se ti. Kësi ajete? Edhe shumë prej ajeteve tjera të cilat thirrët Muhamedi s.a.s. ndoshta shpesh har janë për qëllim besimtarët. E pse kështu? Pse bëhet kjo? Nga se Allahu xhelle xhelaluhu e thirr atë i cili e zbaton urdhrin. Dhe është merit që nëpërmjet ti zbatohen të tjerë, të thirrën të tjerë. Edhe këtu vëllezër, Allahu i thot ja bani Israil. Ja bani Israil. Pra o ju të cilët e njihni mirë Israilin, Jakubin, dhe jeni bitë të ti, dhe ju e dini se Jakubi kanë e ka adhuru dhe robi kujt ka qenë, dhe me qëfar ngarkime ka qeni ngarkuar, dhe qëfar detyra. Andaj ju të se të njifni mirë ata, ju të kontë me qenë rrugën e tina. Jo rastish keni shkuën në vendin e palmave, për me e prit kanë, për nga mberin e fundit. Andaj Zotë Jon Gjelluara nuk i thirë jo rastish, ja veni Israel, po e thirë t'i kanë i cili është shumë i vetëdijshëm për çka po folën. Dhe kujt pi drejtohet? Ligjërimi. Andezën nga kjo, çfarë mësimi neve morna? Do njëherë, vëllezër, jo çdo kujt detalisht duhesh ti me ja u bë thirrjen. Është absurde. Por çka i bë thirrje krijesorit? Sikur që pejgamberi s.a.s. hadithin që ka transmetuar Imam Buhariu, pejgamberi s.a.s. kur i ka thirr apo në kohën e armbushimit, pas marrëveshjes së Hudejbijes, kemi përmendur ligjërata, se kur i ka thirr të mëdhejt, si i ka thirr? Kur i ka thirr popujt, në përmjet kujt i ka thirr? Në përmjet të mëdhejve. Ila Hirakl adhim rrum, dërte Hirakli i madhi i Romakve. Apo, pastaj tek Kisra, tek Persia, pastaj në Egjipt, pastaj edhe kabileve të sëtë ja u ka dërgu për nga mberi së sellem, letrat. Andaj kjo është mësim për neve. Se do njëherë kur dëshirojmë të drejtojmë disa punë, nuk jeti obligum detalisht për person për personin me ja uqu thirin, jo. Po i thirët, apo i bat, thiri ati cilë është i vetëdijshëm, e kap mesajin, e kap porosin, ka një huri dhe thasaj, e kështë më radhë. Andaj shikonë Shejkhul Islam Ibn Tejmije se si e ka zbatu në jetën e tij vëllazër, ketë liçë të Zotit Gjellewala. Nuk ka në debatët e Shejkhul Islam Ibn Tejmije të cilat në kanë ardhë të këneve, të cilat thot Bekër Ebu Zejdi, rahimehullah, kanë ardhë diku 1000 libra nga Shejkhul Islam Ibn Tejmije. 1000 libra, vëllazër, kanë ardhë nga Shejkhul Islam Ibn Tejmije. Në asë një prej tyre nuk ka që Shejkhul Islam Ibn Tejmije ka debatu me një gjematli. Ka debatu, hajde të debatojnë, jo. Por gjenë debat me koda, me gjikatësa. Gjenë debat me khalifën. Gjenë debat me priftat. Priftat, ka folë Shejkhul Islam Ibn Tejmije. Gjenë debat me prisin e krishterëve. Gjenë debat me hoxhallart e bidatxhive. Gjenë kësi debate. Por Shejkhul Islam Ibn Tejmije nuk ka debat me një gjematli. Asë për i musliman, asë nga ana tjetër. Pse, nga së është i pa ngritur nivelin e duhur. Dhe këtë kjo është nga mësimet se t'i ka morë jabën i Israel. Ti i folë të parëve. E ato e përqojnë tek të tjere. Kjo është ajo të së në duhet të kuptojmë nga porosia e pare këtja jeti. E dyta, vëzër, është përkujtimi të se në Allahu Gjellua tha udhkuru ni'metil leti en amtu alejkum. Përkujtone të mirën të cilën u akam dhuruar juve. E kjo neve qka duhet me na dhonë si porosi. Dhe thamë t'i largohemi leximit të ajeteve, po edhe historive të cilat na kanë ardhur neve nga izolimi historik. Pra kish ndodh atëherë, kështu kish pas qenë. E Benu Israel kanë bërë kështu. Jo vëllezër. Nga se kur kërcënohen ata, edhe më përparsor kërcënohemi neve. Apo andaj ka thënë Fudel ibn Iyadi, më shpejt mirë llogari alimi se sa xahili, se ki ka ditë. Ti e ke ditë se sa është haram, se sa është haram kjo me e bohe. Andaj Zoti jonë te bareke ve teala na thirë që ti lexojmë sendet nga praktika, që zbatojna me njëherë. E tani, kur Allah dhe të bënë Israel, përkujtoni të mirat e mija. Kjo, qëfar mesajji ka për neve? Kjo është mesajji, vëzër, i thirjes në rrugë të Zoti Gjellë Gjellaluhu. Se rruga, apo forma me të cilën neve, duhet të ndjekim në thirën e njerëzve në bindje ndaj Zotit, në nënshtrim ndaj Allahut te bareke ve teala, cila është kjo, mane men. Udhkuru ni'metil lati an'amtu aleikum. Por kujtone të mirën time të cilën u kam dhuruar juve. E tani vëllezër, sa ka të mira që neve njerëzve kemi mundësi me ja u përmend se ato Zoti ja u ka dhuruar? Shumë vëllezër. Shumë. Të pamohueshme prej anës tyre. S'kan mundësi kanë me ik prej asaj. Andaj vëllezër, mos shko vetëm në aspektin juridik. Mos ban kuptimin thirrje si kadhiti, si gjykatës. Kjo është kështu edhe pikë. Se kjo nuk ka kur far dobije, nuk sjell kur far friti. Mas shumë diçka mundesh me fladit me vetën ja thash, po kjo s'ka pru kur gjo. Apo por shikoj Zoti on xhelot, udhkuru ni'mati, përmendne kujtone sa ju kum dhon begati. Si është kjo begati vëllazër? Edhe neve sot në praktik. Njeriu të ki mundsi vetëm fizikën e tij mi përmend shumë dobi. Mja përmen sytë, mja përmen veshë, mja përmen zemrën, mja përmen shpirtin, mja përmen dorën, mja përmen harmoninë, mja përmen familën që ka dhuru Zoti, fëmijë që ka dhuru Zoti, e shumë prej sendeve. Po mja përmen pastaj edhe, si, pasarës, para arsit. Për shembull, petëm një detalë për e shkëqisim. A nuk është e rrugës mi u thonë njerëzve sot? Mi u thirë edhe njerëzve sot janë më shumë për edhe të rive. Mi thonë, kjo zhveshje cila sot neve e shofim, ka qenë para 100 vjetëve kështu? E kjo, në këtë formë, vëllezër, e nxit njeriu që ti shoshit sendet. A ka qenë ki moral? Më uzgju sot një njeri i cili ka ndrujet para 150 viteve. Dhe mi thonë, shëtitu pak këndek në lagjet e tona. Dhe mi thonë, këto janë stërnipat e tu. A kish mi njoft? S'kish mi njoft, vëllezër. Nga se kam pasë shumë ma shumë dhe vëshmëri dhe shumë ma shumë njohjet e Zotit e Bare Kjo e Teala me njohjet e përgjithshme dhe me zbatim të normave të përgjithshme. Nështë ajo detalët të cësat i dinë sot njerëzit. Mirë po, e kanë ditë fejnë e Zotit e Bare Kjo e Teala në parime të përgjithshme. Andaj kjo është përmendje e begatis. Andaj Allahu të Bare Kjo e Teala thot, udhkuru një emeti, përmendne dhe kujtone të mirën time. Përmendja, vëllezër, e të mirave ja zgjon tek njeriu dashurinë. Kur zgjohet dashuria, njeriu nxitet edhe për bindje dhe nënshtrim. Kjo është mësimi i cilin ne morëm prej këtij ajeti. Tjetra, vëllezër, është prej dobive të këtij ajetit se Allahu xhelaluhu e rrit dhe e përmend me madhrim begatinë e tij. E përmend me madhrim begatinë e tij. Dhe kështu duhet edhe neve të trajtojmë begatitë e Zotit xhelaluhu. Për shembull, jo më në çmu begatitë e Zotit te bareke ve teala. Nga sa Allahu nuk i thot dikujt kujtoje e ajo tetë vogël. Apo kemi thon shpeshherë, Zoti nuk tallet, nuk argëtohet, nuk zbavitet. Hasha lillah, i madh është Allahu nga kjo. Dhe çdo sen që Allahu përmend është serioze, është në kulmin e seriozitetit. O shumë duhet më morë me madhrim dhe respekt. Ma dhe kum la tërgjuni lillahi wa kara. Qësh me ju ka thënë Allahu Gjelluara, se nuk i kushtoni Zotit madhrim dhe respekt. Andaj lezër, prej mësimit dhe cilat neve duhet ti marmi nga kjo ajet. Udhkuru ni'meti, përmend në begatin time, si të adim kimetin begative të Zotit Gjelluara. Atyre abstrakte dhe atyre konkrete materiale. Pra, jo me i nënqmu sendet. Jo me i nënqmu e sendet. Po mi audit, kimetin. Qatë sa të ka thënë Allahu Gjelluara, duhet me ditë. Ndë dhe pejgamberi së sellem, Allahu e do që kur t'ja jep robit një begati, t'ja shofe. Ta shohe. E jo të përbuzët. E jo të nënqmohë. Nga se është begati e Zotit Gjelluara. Edhe të falenderohet për ta. Pra, për kujtimi begative. Dhe gjithmonë begatia me qute ai cilit ka begatue, kjo është qëllim i zbritjes së nimetit. Pra kur Allahu ta mëson me pi ujë, si është përkujtimi i kësaj begatie me të kujtuar cilin ta ka mëncuar. Andaj Allah udhkuru, përkujtone. Andaj kjo është prej dobive se të lidh me Zotin tan te bareke ve teala. Gjithashtu, prej dobive të sa ti kanë dhënë dietar nga ky ajet, an min man waffa lillahi bi ahdihi wa fi llahi la, thot dietar kanë thënë se Allahu te bareke ve teala i ka bërë njeriut marveshje që nësa aj i përmbohat marveshjes, edhe Allahu i përmbohat marveshjes. Nërsa Allahu premtimin e vetë e ka shumë fishuar. Pro pe ti e li pak, ndësa në marveshje nga anë e ti, ka shumë. Ndë shiko sa pak ka kërku pre neve. Subhanallah i ladhim. Ta ka dhanë, të ka furnizu, të ka dhuru, dhe veç ka thonë, veç mës më hara. Ta shtoj. Veç kas njeri se ne banë. Është i qudit që njeri ju. Pra Allahu nuk lip prej neve diçka e cila është jashtë takatit tonë. Kas vetëm lip. Ju vetëm përkujtone qatë që e komë dhanune. A është kjo e madhe dhe zër? A është jashtë kufive? A është jashtë njerëzorës? Së është dhe zër? Pra shiko se pak kërkon Zotit prej neve. Ndërsa aje shumë fishon. Pra ndo dhe zër vetë me përkujtu Zotin, a është përblejnë. Vesh me një përmendja, a është përblejnë. Vesh mës me arrua, a është përblejnë. A ka dikush qështu? A ka mundësi, edhe prindi, edhe kush do kofë dhe një kujdestar, që vetëm se ti jo ke kujtu në menja, a i me talë në shpërbli? A e gjeni ti kanë qështu? A të ka ardhë dikush të shpia me të thonë ti, kum një se ma ke përmend emrin me një vend që e 5.000 euro. Ska o dhe zër. Allahu u gjelluar, veç me të kujtu ti aj, e me përmend ti ata, a i ta shumë pishon shpërblimi. A dhe kjo është për begatisë Allahu te bareke ve te ala. Andaj tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ka thënë Allahu xhelal xhelaluhu, idha taqarraba al-abdu ilayya shibran taqarrabtu ilayhi dhira'an. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, se nëse robi afrohet një hap nga Zoti apo gjysë hapi, Allahu xhelal xhelaluhu afrohet tek ai dhira'an. Në kuptimin e shumë fishimit, nga një krah. Porse kjo hadith kuptohet kuptimin e afërsisë jo fizike. Kemi përmend në çështjen e cilësive të Zotit te bareke ve teala. Pastaj ka thënë Allahu xhellahu ala, "Wa idha atani mashyan ataytuhu harwalatan." Dhe ka thënë Allahu xhellahu në fund të hadithit, ai i cili vjen duke ecë, i vi duke vrapuar. Disa dietarë kanë pohu kështu hadithin, disa kanë komentuar se është për qëllim shpejtësia e shpërblimit. Pra ti nëse i shkon Allahut ngadal, ata e gjejnë shumë më shpejt. Andaj ti pak me përkujtuaj shumë përkujton. Ose ti me një vend me përkujtu që ka thonë pejgamberi s.a.s. në hadithin tjetër kutsi, kush unë përmend me një vend, e përmend me një vend më të mirë. Kush unë përmend me një disa njerës, e përmend me disa të tjerë, edhe më të mëdhej. Apo? A shtu li gjizoti gjeli gjelalu. Ti e përmend, dikon Allahu gjelu ala, a i përmend te Gjibrili. Edhe që kanë me të përmend të Gjibrili, një herë, shpëthoj njeri ju. Kur tha pejgamberi s.a.s. idha e habba Allahu abden në dhe Gjibril. Kur Allahu e do një rab, e thirë Gjibril. Dhe që i thot? E duhe, duje dhe ti. Kjo është përmendja Zotit të bareke wa teala. Andaj neve e gjem në këtë porosi se vetëm përkujtimi dhe zërit mirave të Zotit është pre, nga onë Allahu të bareke wa teala premtim për çka? Se na shumë fishon. Dhe këta vlezër nuk ta premton kur kush dunja s'ka kudret me ta bo. Nuk ka as një loj marveshën mes njerëzve se ti ku të më përmendsh, edhe më kalzon sa herë më ki përmend, unë e qatë ta shumë fishojsh problemi. A ka mundësi kështu, vëllazër? Ti me bëhet medikan marveshje, ti ose ajmë i thamë, në raport të ndërsjel, nëse më përmend 100 herë, nga çdo përmendje 100 euro. A ka mundësi? Ska ka mundësi. Se dikush pasaj veç rritë të të përmend. A i bje qështu? Pa Allahu, qështu nga ka përmendu, vëllazër? Qështu? Për çdo të sbi, aj, që problem? Po na problemin kë e kemi, se shofmi valutën, dojna me prejkë minë njëherë. Subhanallah, bjeri parët. Po s'ka që shtu, prit pak. Ta Allahu Gjelluara, shumë fishohet shpërblimi. Ti shkon që ashtu, si kishë zonë gjamia njerëzi. Ti kishë shkon se shdo namaz mi u dhonë pare. Po Allahu Gjelluara nuk shpërblen kështu, po shpërblen në fund. Shpërblen në fund. Me gjithë se Allahu nuk ja pakson shpërblimin shpirtror dhe e begatis dhe harmonisë, se ja jep Allahu te bareke ve teala besimtarit në këtë ajet. Nga porosit e këtij ajeti, vëllazër, është edhe ajo se kushdo që e prish besën me Zotin te bareke ve teala, Allahu xhelle xhelaluhu e privon nga besa e tij, nga premtimi i tij. E Allahu xhelle xhelaluhu kur trathohet nga robi kuptimin e marveshjes, cila është nga ona Allahu Gjelluala, është drejtësia. Pra robi vëzër, robi, në raport me Zotin është mes dyjëve. O në mes mëshirës, merë mëshirë, pra përshimë për një të përmend, a i merë shumë shpërblim, o nga ona tjetër, ku të bjerë e poshtë, a mundet me ranë zullum? Jo, në drejtësi. Pra, o mëshirë, o në drejtësi. Atëherë, kur robi i përmbahet marveshjes, fiton shumë. Posë që më përmajtë marveshës, bje në drejtësi. Bje në drejtësi. Cila është drejtësia e merë atë shkatë që e ki bojë. Andaj Zotë i unë të bare kjo vëtjara, në mësën në përmet këti ajeti. Se raporti me mua qështë është? O, e merë në shpërblimin e shumë fishumë, ose, wala të dhlemu në fetile. Ose, nuk bohe një zulumë, asë që një grimë shumë e vogël. Fetile. Apo në kira. Nuk bëhe një zullum asa pjesa më imt e mundshme që ekziston. A ka kjo vëzër më drejtësi se kjo? Andaj, kanë thonë disa për i djetarëve, njerëzit, që ka përmeni për në kajim, El Gjozi në libën e ti Ighathetu Lehefen, dhe kjo është për mrekullive të raportit me Zotin Gjeli Gjelaluhu, ku ka thonë i për në kajim El Gjozi se njerëzit, karshi njerëzve, i ruhen zullumit, i ka dronë zullumit të ti. Që njeriu, kur i druhet njeriu, çka i druhet, mos pi ban zullum. Apo, e njeriu, kur i druhet Allahut, çka i druhet, drejtësisti. Po për shembull, vëllazër, nëse i frikohemi vdekjes, apo njerëz kur i frikohen vdekjes, pse i frikohen? Se Allah i ban zullum? Jo. Ki i ka frikë se ka me shku në drejtësi. E që i bje me shku në drejtësi, këtë gjunat mi la. Qështu njerëzit tutën me shku ka Zoti, pse? Se e din, ve kene insenu ala nëfsi hi, basira njeri e njef vetë vetën mirë, për që mëllë e disë sa bagaj ka gjunahe. Andaj tutët drejtësi Zotit, a njeri ju kur i tutët njeri ju, qka i tutët zulumit? Pra njerëzit kur i tutën pushtetarve, kriminelve, zulumqarve, njeri ju, nga cili kanë di tutët, thotë se mban zulum, qatë qa se ku mba mëngjit, mdonon për di qa se ku mba, ma ha hakin, më shpif, andaj shef njerëzit se në kështu ankohen. E karshia Allahot i tutën drejtësijës. Thotë mësë me më falë, ha, qyre? Pra, a i tutët mes, asoj se, a ka me më gjiku me falja, po me drejtësi. E kjo është raporti i madh dhe kjo është natyrshëm se njerëzit e njohin Allahun te bareke ve teala. Andaj nga porosia e pestë e këtij ajeti është vëllazër, se njeriu në raport me Zotin është mes dyjave. On mëshir, edhe ajo është nëse i është përmbajt marrveshjes së Zotit, on drejtësi. On drejtësi. Që ta vëllazër kur e kanë kuptuar sahabët, nuk janë frikuar me ndrujet. Se e kanë ditë, on mëshir, on drejtësi. Derisa ka thënë Sufjan e Thauri me dalë ditën e gjykimit dhe me më thanë muë apo donë me pasë nanën ta në gjikatëse, së pranoj. Po e pranoj Allah unë gjele gjele lu. Se zdi nana, të dash me më shiruë më bandam. Apo, sa nana të devjojnë fëmijën të dash me më shiruë? Hajtë se edhe pak, hajtë se i rije, hajtë. Edhe baba, nga ana tjetër. Në varsish nga dija dhe të këvallë kush e kam për nga ana a Zotit e pare kjo vëtë e ala. Andaj, para me ndo vëzër, ata i kanë trut vetëm kujt. Drejtësi se Zotit e bare kjo vëtë e ala. Edhe kështu janë qëtësue. Pra, shka thonë se i të kutbi, Zotit e më shirovë, kure kanë kërcnue se do të ekzekutojnë e kështu më rap, ka thonë, unë nuk kam dro as pak. Sepse më qonit e njari i cili o më më shiron e këta se meritoj, o më gjikon për veprat e mija, e ka thonë zban mi hik për gjithësive të mija. Shemë më vlezë, na ku shkëm të Allah, dy i kemi. O na më shiron, na falë, Allah na falë të gjithve, dhe këtë musliman, o na gjikon me drejtësi, nga cila ki me hik, fundi të së mundësh me hik, edhe të edhe nëse hik nuk të banë dobi, pro ti kur dërsh para Zotit, s'ki mundësi me hik, vlezër, anë të më qëtësue, dhe kjo është pjesë që kanë e mësën Kur'an i Zotit Tebareke, vë të ala neve s'kemi ike prej Zotit Tebareke, vë të ala. Gjithashtu vlezër, prej dobivit së të kam përmen djetartë, e gjashta, është vujubu ikhlasër rahbeti lillahi azze o gjell, edhe ajo është të pasurit frig, apo kjo shiddetul khauf frig e madhe, në mënirë të kristalizume vetëm për Zotit Tebareke, vë të ala. Pra, zguzon njeri u mu të meru, dhe me u pas frig të madhe, vetëm prej Zotit vetë gjele gjele aluhu, vetëm prej Allahu të bareke vë të ala, dhe prej kësaj është fe i jaje fërhëbun, vetëm prej meje keni frik. Andaj friga është cilësi të cilën duhet neve ta kemi vetëm kërshi Allahu të bareke vë të ala. Dhe këtu normal vjen pytja, atër frigat të natyrshme a vinë ndeshme me frigën dhe Allahu gjele ala? Jo. Si për shembull, friga prej egërsirave. Friga prej egërsirave, kjo nuk vjen ndesh me frigën prej Allahu te bareke ve teala. Gjithashtu friga prej tiranëve. Friga prej tiranëve. Disa njerëz ju përzihen zër kjo. Për shembull, thot ti i ki dron pushtetarit, ti i ki dron tiranit, e kështu me radhë. A është kjo frigë e cila vjen ndesh me frigën e Zotit? Jo. Pse? Lidhet me të kaluarën. Njerëzit nuk i kanë frikë njeriu, po ja kanë frikën zullumit të tij. Argumente të shumta. Pejgamberi vëllazër kanë ikë prej ku? Prej pushtetarëve. Musa alayhis salam ka ikë prej Firaunit, ka ikë wa kharaja min al-madinati khaifan yataraqab. Dhe Musa dol prej qytetit i friksuar duke u rujt. Pejgamberi sallallahu alayhi wasallam ai ikë prej Abu Jahlit, ikë vëllazër. Ai ikë. Ikë. Dikush thotë jo ka shku, jo ka ikë. Se është më shef. Se njëri ku shkon nuk më shefët në shpel. Ka nejtë 3 ditë në shpel. Andaj edhe quhet hijra, e ka praktis, por me të ikur. Dhe Allahu gjele kënë surën e në fale ka përmen ikje. E hrajet ke, karjetuke, të kanë përzon poplë jotë, qyteti jotë. A bjen kjo ndesh me frikën prej Zotit nga ona Muhammed Islam? Jo, dhe zërë. Pse sa i pikof dronë kujt? Zulumit të Ebu Gjehlit. Musa dhe dam zulumit Firaunit. E kështu me ra. Andaj friga prej zulumit njerëzve. A vjen ndesh me frigën prej Allahu te bareke ve teala? Jo. Andaj tha Zoti jon xhelle xhelaluhu wa khudhu hidrakum. E ju merrni masat preventive të kujdesit nga ana juve. Pse? Nga sa ata kanë kurthe dhe kanë zulume. Andaj friga natyrshme vëllezër nuk vjen ndesh me frigën prej Zotit te bareke ve teala. Edhe për këtë kanë sjell djetarët shumë prej shembove, dhe në këtë ajet vëzër ka dhe shumë prej mësimit e cilat kemi mundësi me ishkoqit, por se do të mjaftohemi me këta, nga se besoj që janë të mjaftueshme dhe mos ta zgjatim ligjëratën. Ajo e cila kuptohet në përgjithësi prej ajetit është që begatitë e Zotit duhet të kujtohen dhe se kjo është mjeti më i fuqishëm për adhurimin e Zotit dhe pasjen frikë prej tina, sa i cilit ka begatu shumë, duhet me pas kujdes shumë prej tina, dhe sa është i vetëmi cili meriton të adhurohet dhe të nështrohet njeriu atina, dhe sa Allahu Tebareke ve Teala i ka begatue Benu Israilit në kohën e tyre dhe ua përkujton të mirat të zot, ua ka begatu në të kaluarën që t'ua shëmton rebelimin sot. Pra ai cili ti e begaton, e begaton, e begaton dhe jep të mira dhe prej ti pritet rebeli apo del rebeli, a është e shëmtuar? Është e shëmtuar. E kështë me radhë. Andaj, a është e shëmtuar mëzdhënja e zeqatit prej pasunikut, a prej fukaras, prej cilit? Prej pasunikut. Dhe ashtë më shumë është begatia më e madhe, edhe shëmtia e mëzdëgjimit është edhe më e madhe, gjithashtu edhe friga prej Allahu Tebareke ve Teala është element i cili erun udhëzimin dhe imanin Allahun Tebareke ve Teala. Pasaj tëtë Allahu Tebareke ve Teala në ajetin 41, wa aminu bima enzeltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih wa la tashtaru bi ajati thamanan qalilan wa iyaya fattakun. Thëtë në ajetin 41 në vazhdim Zotë Jon Tebareke ve Teala, dhe besoni kush paremri këthejet të Benu Israilit, dhe besoni atë të cilën e kum zbrit musaddiqan lima ma'akum, vërtetues i asaj të cilën e keni juve. Deri sa ka thonë Shejhu Islam ibn Taymija në librin e tij El-Jawabu Sahih liman badal ad-din al-Masih, përgjigje e saktë për ata i cilë e kanë ndruar fejën e Isa alayhis salam, mos më qen Kur'ani i zhduk Teurati dhe Injili si emër. Mos më kanë Kur'ani i ruajtur prej Zotit, i cili ka përmendur tatë Teuratin dhe Injilin, atë shumë ka pas ndryshime dhe ka pësu ndryshime të vratit dhe injili, mos me qenë Kur'ani ishë një shduka ta. Pra Kur'ani ja u ka rujt edhe emrën e tyre. Andaj ka thënë Allah, musaddiqan lima ma'akum. Ky Kur'an e vërtetona që e kini? Jo. Para ndo dhe zë, ky ja u ka rujt edhe emrën e tyre, dërsa ata e mohojnë. Sfar rebelie ma dhe kjo. Dhe mos besim nga ana e tëre. Pasaj ka thënë Allahu Tebareke ve Teala, wala takunu awwala kafirin bih, dhe mos u bëni grupa e parë kafira mbi ta. Pse? Nga se ju meritoni të part me i në fejnë e Muhammedi sallallahu alihi wasallam. Pasaj ju ka thënë Zotë Jon Gjelli Gjelaluhu, wala të shteru bi ajati themenen kalila, dhe mos bleni me ajetet e mija apo mos i shitni ajetet e mija për shmim të pakt. Pra mos shkombeni me ajetet e mija kundër vlerat pakta. Wa iyyaya fattaqun, dhe vetëm prej meje keni dronë dhe frikën. Kjo është ajeti të cilën do ta shtyjem shpjegimin e këtij në ligjëratën e ardhshme. Elusmi Zotin tonë Xhelel Xhelalu, që Allahu te bareke ve teala na bën përkujtues të mirave të Zotit Xhelel Xhelaluhu, na ruan Allahu te bareke ve teala imanin, islamin në zemrat tona, na shton Allahu Xhelel Xhelalu frikën prej tij. Elusmi Zotin tonë të barë kjo të ala, që Allahu Gjellë Gjellalu, muslimant këtë që në Allahu të ndihman, jetimat të muslimant më Allahu të mëshiran dhe të mbulan. Elusmi Zotin tonë Gjellë Gjellalu, që Allahu fukarat s'kamnort, Allahu të pasonan, pasanikt, Allahu të ban të gjimert. Elusmi Allahu Gjellë Gjellalu, që Allahu të barë kjo të ala, djetar të muslimant më gjallar të muslimant më Allahu nga burgu të liran, e zulum qarët, kriminellet në dërmedvetit të shpartalan. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين